المشركين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله. باب الاشتكاء إذا أكل ولبس الأشياء حيث السنة، وكان أخذ يعمل وليما أن يفتى إلى سائر المسلمين. جی ہاں سر، آسر جی باب، تو اس سے پہلے باب آیا تھا باب الاسیر او الغریم یربطو فی المسجد، اسیر کو یا غریم کو مسجد میں باندھ دیا جائے. اگلا باب آ رہا ہے الاغتسال اذا اسلم، جب کوئی آدمی اسلام لائے تو اس کے غسل کرنے کا بیان. وربط الاسیر ایضا فی المسجد، اور اسی جو حدیث آ رہی اس میں یہ بھی ہے کہ مسجد میں قیدی کو باندھ دیا جائے. یہ جو باب کے الفاظ ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو انداز ہے باب قائم کرنے کا اس انداز کے نہیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں دیکھ رہے ہیں ابواب چل رہے ہیں مساجد کے، اور باب کون سا قائم کر دیا گیا ہے؟ باب کون سا ہے؟ الاغتسال اذا اسلم. اس کا کوئی تعلق ہے مساجد سے؟ مساجد سے یہاں پر کوئی تعلق یہاں پر نہیں ہے. اس کے بعد آگے لگا ہوا وربط الاسیر ایضا فی المسجد، اور اسی طرح سے مسجد میں اسیر کے باندھنے کا بھی بیان اس کے اندر ہے. تو یہاں پر صحیح بخاری کے اور نسخوں کے اندر صرف لفظ باب موجود ہے، ترجمۃ الباب نہیں کوئی موجود ہے. یہاں صرف لفظ باب ہے، ترجمۃ الباب یہاں پر نہیں ملے گا آپ کو. تو یہاں پر لگتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر فراغ چھوڑ دیا ہو. اب بعد میں لوگوں نے دیکھ کر کے حدیث کسی نے اس فراغ کو اس بیان کو مکمل کر دیا ہو، جو اسے بڑا اندھا لگا حدیث کو دیکھ کر جو مسئلہ معلوم ہوا اس حساب سے فراغ کو وہاں مکمل کر دیا ہو. تو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ صحیح بخاری کے جو تمام نسخے ہیں ان سب میں یہ باب نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ صرف جو ہے لفظ باب جیسے بعض مقامات پر ہوتا ہے وہ موجود ہے، یہ تفصیلات نہیں موجود ہیں. باقی جو آگے حدیث آ رہی ہے اس کا تعلق سابقہ ہی باب سے ہے کہ اسیر کو یا غریب کو مسجد کے اندر باندھ دیا جائے. قاضی شرح کے بارے میں آتا ہے کان یامر الغریم ان یحبس الی سایت المسجد، کوئی غریم ہے قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے، حکم دیتے تھے مسجد کے ستون میں جا کر کے باندھ دو. تو اس طرح کا ثبوت قاضی شرح سے موجود ہے. حدیث پڑھنے سے پہلے جو پہلے آپ نے اس سے پہلے حدیث پڑھی تھی اس کے اندر تھا قال روحن فردہ خاصن، قال روحن فردہ خاصن. یہاں پر روح سے روایت کرنے والے اسحاق ابن ابراہیم ہیں. دیکھ رہے اسحاق ابن ابراہیم روایت کرتے ہیں دو لوگوں سے، اخبرنا روحن و محمد ابن جو اس حدیث کے میں اسحاق ابراہیم کے دو اساتذہ ہیں روح اور محمد بن جعفر. گویا کہ ردہ خاصن کا لفظ یہ روح کی روایت میں ہے، محمد بن جعفر کی روایت میں نہیں ہے. دو لوگوں سے حدیث سنی ہے اور کہا قال روحن فردہ خاصن، یہ جملہ گویا کہ صرف روح کی روایت میں ہے، محمد بن جعفر کی روایت میں نہیں موجود ہے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث اور دیگر مقامات پر ذکر کی ہے، احادیث الانبیاء میں بھی حدیث ذکر کی ہے. اس حدیث میں امام بخاری کے استاد اسحاق ابراہیم نہیں بلکہ محمد بن بشار ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں محمد بن جعفر سے. وہاں کون ہے؟ محمد بن بشار ان محمد بن جعفر. وہاں پر بھی فردہ خاصن غلط موجود ہے. کس کی روایت ہے وہ؟ روح کی یا ابن جعفر کی؟ محمد بن بشار اور محمد ابن جعفر. اس روایت کے اندر بھی فردہ خاصن غلط موجود ہے. اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے اس طرح فردہ خاصن غلط. تو گیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ محمد ابن جعفر نے جب یہ حدیث ذکر کی تھی اسحاق ابن ابراہیم سے، اس میں انہوں نے فردہ خاصن کا لفظ نہیں ذکر کیا ہوگا، اور جب انہوں نے حدیث ذکر کی محمد ابن بشار سے اس موقع سے فردہ خاصن کا لفظ بھی ذکر کیا ہوگا انہوں نے. ٹھیک ہے مشاہ، لہذا دونوں جو ہیں چاہے وہ روح ہوں چاہے محمد بن جعفر ہوں، دونوں کی روایت کے اندر فردہ خاصن کے لفظ موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو خائب و خاسر واپس لوٹا دیا اور اپنے مقصد میں وہ جو آپ کی صلات کو کاٹنا چاہتا تھا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا وہ. چلیں آگے حدیث پڑھیں. قال حدثنا ليس قال حدثني سعيد بن سعيد انه سمع ابا هريره قال ما تجلس الى رسول الله فجاءت برجل من بني حنيفه يقال له تمام بن الصالح فرغته بسارق من سوار المسجد فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسلكوا تمامه فانزلك الى قريب فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله جی ہاں یہاں بردہ کا بہر ہے رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے علاقے میں کچھ شہسواروں کو گھڑسواروں کو بھیجا اور چنانچہ وہ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو گرفتار کر کے لائے اس کا نام تھا اسمامہ ابن اتال اور لا کر کے فرمان نبی کے مطابق مسجد کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون سے باندھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے آئے اور کہا اطلقوا اسمامہ کو آزاد کر کے کھول دیجیے آپ لوگ یہ ایسے ہی فوراً نہیں کھلوا دیا تھا آپ نے بلکہ تین بار تشریف لائے تھے اور پوچھا سماما سے کیا حال ہے اور تفصیلی روایت انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آئندہ سال کب کتاب المغازی میں انشاءاللہ پڑھیں گے تفصیل سے روایت پورا واقعہ پڑھیں گے آپ تو خیر تین دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلقوا سماما سماما کو آپ لوگ آزاد کر دیجیے چنانچہ فانطلق الی نخل قریب من المسجد مسجد کے قریب ہی ایک باغ تھا وہاں گئے انہوں نے وہاں پر غسل کیا اور پھر آئے مسجد میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ تو جب انہوں نے قریب سے آ کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آپ کے طور طریقے کو صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے ہیں وہ کس طرح سے ان کا رہن سہن کیا ہے کیا اخلاق و آداب ہیں جب ان کا باقاعدہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ابھی تک جو ہے مسلمانوں کے دشمن تھے اور جب مسلمانوں کا مشاہدہ کیا کس طرح سے مسلمان ہوتے ہیں تو اس بعد وہ اسلام میں داخل ہو گئے امام ابن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر کسی قیدی کو لا کر کے باندھنا صحیح ہے مسجد کا استعمال اس کام کے لیے بھی عہد رسالت میں ہوا کرتا تھا قید خانے کے طور پر بھی اگلا باب ہے کہ مسجد میں کیا کسی مریض کے لیے خیمہ لگانا صحیح ہے کوئی آدمی مریض ہے اس کا خیمہ مسجد میں لگا دیں تاکہ یہاں سے اس کی تیمارداری صحیح طور پر ہو سکے دیکھ ریکھ اس کی ہو سکے تو کیا مریض کے لیے یا مریضوں کے علاوہ کسی اور کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے مسجد میں خیمہ لگانا صحیح یا نہیں صحیح ہے قالت اصيب سعد يوم الخندق في الاخر فتاه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعود به الكريم فلم يرهم وفي المسجد خيمه في المنبر غفار غفار الا دم يسيل اليه فقالوا يا اهل الخندق ما هذا الذي ياتينا من قبل من قبلكم فاذا سعد يكتب وجوههم دما سماد منها جی ہاں یہاں پر حدیث دیکھیں آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خندق کے دن زخم آیا تھا فی الاکحل اور کہاں پر لگا تھا وہ زخم اکحل میں لگا تھا اکحل کے بارے میں خلیل نے کہا ہوا عرق الحیات عرق الحیات رگے حیات ہوتی ہے رگے حیات اور ابو حاتم نے کہا ہے ہوا فی الیدی ہوا فی الیدی وقیل فی کل عضو منہ شعبہ ہوا فی الیدی وفی کل عضو منہ شعبہ تو نے کہا کہ ہاتھ میں ہوتی ہے یہ لیکن بدن کے جتنے اعضاء ہوتے ہیں ہر جگہ اس کی شاخیں موجود ہوتی ہیں پورے بدن کے اندر تو اسی کو انہوں نے عرق حیات کہا ہے خلیل نے کسی کے بارے میں حاتم نے کہا کہ ہاتھ میں ایک رگ ہوتی ہے اور بدن کے تمام اعضاء میں اس کی شاخیں موجود ہوتی ہیں اور انہایا میں ابن نذیر نے لکھا ہے ارقن فی وسط الذراع ارقن فی وسط الذراع آدمی کے بازو کے درمیان میں ایک رگ ہوتی ہے اور رگ کبھی جب کھل جائے تو پھر انسان کے لیے زندگی دشوار ہو جائے کرتی تھی تو اسی کو اکحل کا ہے تو رگ حیات تھی اکحل تھی ہاتھ میں رگ تھی وہاں پر ان کو زخم لگا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ ان کا مسجد میں لگوا دیا تھا لیعودہم من قریب تاکہ وہیں بغل میں آپ کا گھر ہے اور قریب سے صحابی رسول سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کر سکیں فلم یرعہم تو ان لوگوں کو خوفزدہ نہیں کیا الا الدم یسیل الیہم مگر خون نے جو ان کے پاس بہ کر کے آ رہا تھا اب ہم کا مرجع کون ہے اس کی وضاحت آگے کی ہم سے کیا مراد ہے. کہا کہ اور مسجد میں بنو غفار کا بھی ایک خیمہ لگا ہوا تھا. ویسے بنو غفار کا جو خیمہ تھا ان خیمے والوں کو گھبراہٹ میں نہیں ڈالا, خوفزدہ نہیں کیا, مگر خون نے جو ان کے پاس بہ کر کے آ رہا تھا, ادھر خیمہ لگا ہوا ہے سعد رضی اللہ عنہ کا, اسی کے بغل میں خیمہ لگا ہوا ہے قبیلہ غفار کا, اب جب ادھر سے خون بہ کے نیچے سے آ رہا ہے گھبرا گئے وہ لوگ کہ خون کہاں سے آ رہا ہے, تو خون نے انہیں گھبراہٹ میں ڈال دیا. فقالوا یا اہل الخیمہ ما هذا الذي اتینا من قبلكم, خیمے والوں ادھر سے آپ کی طرف سے کیا آنا بہ کر کے ہماری طرف. تو جا کر کے لوگوں نے دیکھا فإذا سعد يغدو جرحه دما, دیکھا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زخم تھا اس سے فوارے خون کے پوٹ رہے تھے, فما تمنا, اور اسی سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا جو غزوہ خندق کے موقع سے انہیں زخم لگا تھا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت سارے فضائل ہیں جو آگے انشاءاللہ پڑھیں گے سعد بن معاذ کے. اس سے معلوم ہوا اگر مسجد کے اندر کسی مریض کے لیے خیمہ لگا دیا جائے تو اس کے لیے بھی مسجد کا استعمال ہوا کرتا تھا. ساتھ میں لکھا ہوا مقینہ وغیرہم لگایا ہوا, غیرہم کس لیے ہے؟ مسجد میں اور کس کا خیمہ تھا؟ بنو غفار کا بھی تھا. تو باہر کے کچھ لوگ پردیسی ہیں جن کے ٹھہرانے کے لیے مہمان خانہ کوئی نہیں ہے, تو مسجد کو مہمان خانے کے طور پر بھی سرکاری مہمان خانے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کچھ لوگ آئے تو, اس طرح سے مہمان خانے کے طور پر, قید خانے کے طور پر, اسی طرح سے شفا خانہ کہہ لیں یا مریضوں کے لیے, ان سارے کاموں کے لیے مسجد کا استعمال ہوا کرتا تھا عہد رسالت میں. کیا جی, کہاں پر رہتے ہیں؟ کیا معنی مسجد میں رہنے سے غلط ہے؟ مسجد میں رہنے تو کوئی معنی, مسجد میں سب رہتے ہیں, صحابہ کرام عازب اور غیر عازب شادی شدہ سبھی لوگ مسجد میں رہتے ہیں, کوئی معنی نہیں ہونا سر. غلط کہتا ہے کوئی مسجد رہنا کوئی نہیں, بریلی لوگ بھگا دیتے ہیں مسجد میں, باقی سب لوگ بھگا دیتے ہیں. جی, ادخال المعیر فی المسجد, کیا اونٹ کو مسجد میں داخل کرنا صحیح ہے کسی سبب سے, کوئی سبب ہو, علت ہو, وجہ ہو, تو اس کی بنیاد پر کیا اونٹ کو مسجد میں لے آ سکتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بیٹھ کر کے طواف کیا. کس مسجد میں, کون سی مسجد میں؟ یہ مسجد خانہ کعبہ میں, خانہ کعبہ تو اندر, تو آپ اس کو باہر سے, یہ مسجد حرام رہتی ہوگی, ایک خانہ کعبہ ہے اور اس کے ارد گرد کیا ہے؟ مسجد حرام. تو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں جہاں لوگ صلات ادا کیا کرتے تھے وہاں آپ اونٹ لے گئے اور اس پر بیٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا. اس سے استدلال کیا مخاری رحمہ اللہ نے کہ ضرورت کوئی ہو, کوئی وجہ ہو, کوئی سبب ہو, تو مسجد کے اندر اونٹ ہے اسے داخل کرنا صحیح اور درست ہے. جی ہاں, تو یہاں پر دیکھیں آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوا کیا کہ مجھے کچھ تکلیف ہے, انی استقی, مجھے تکلیف ہے کچھ, تو اور میں طواف نہیں کر پاؤں گی پیدل چل کر کے. فرمایا آپ نے تو مرائے ناز بنتے راج وطن, ایسا کرنا تم لوگوں کے پیچھے پیچھے طواف کر لینا, اونٹ پر بیٹھے بیٹھے, اونٹ پر بیٹھ کر کے لوگ اندر طواف کر رہے ہیں کنارے کنارے خانہ کعبہ کے, تم ذرا دور سے لوگوں کے پیچھے پیچھے خانہ کعبہ کا طواف کر لیں اونٹ پر بیٹھے بیٹھے. چنانچہ کہتی ہیں فتوف تو میں نے جا کر کے اس طرح سے طواف کیا اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پہلو میں سلام ادا کر رہے تھے اور آپ سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے, تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد حرام میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ تھا, تو کسی بیماری کی وجہ سے یا اسی طرح سے لوگوں کو تعلیم دینا مقصد, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقصد تاکہ لوگ دیکھیں کہ طواف کس طرح کیا جاتا ہے, کہاں استعمال کرنا ہے, تو اس لیے امام خیر رحمہ اللہ کا استعمال کیا, کوئی سبب ہو, للمرض نہیں کہا خالی, کیا کہا, للعلہ, کوئی سبب ہو کہ مسجد داخل کرنے کا تو کسی سبب سے کوئی بیماری ہو کوئی اور سبب ہو تو مسجد میں اگر اونٹ کو لے جایا جائے تو کوئی مزاحمت نہیں ہے. جی ہاں دیکھیں باب روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. صحابہ کرام میں سے دو لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے وہ لوگ رات کا وقت تھا. ایک تھے عباد ابن بشر اور مجھے یاد پڑ رہا دوسرے تھے اسید ابن حضر. تاریخ رات تھی رات نکلے تھے. وما عما مصر المصباحین اور دونوں کیا لے کے آئے تھے وہ لوگ دونوں کیا لے کے آئے تھے چراغ لے کے آئے تھے ہم نے کہتے وما عما ٹارچ لے کے آئے تھے تیز ون ٹارچ بنا تھا وماحما مصر المصباحین اور ان دونوں کے ساتھ چراغ نما ایک چیز تھی. یہاں پر فراغ نہیں ہے دوسرے رات میں آتا ہے کہ وہ دونوں نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی. دونوں کے بعد ہمیں لاٹیاں تھیں ان میں سے ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی. چنانچہ اس کے بعد جب آگے بڑھے آگے جا کر کے ہم کو ادھر جانا ہے اور ان کو ادھر جانا ہے تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی اور پھر اپنی لاٹھی کی روشنی میں دونوں صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے. تو ماں ہما مثل المصباحین اور ان دونوں کے ساتھ چراغ نما کوئی چیز کوئی چراغ جل رہا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی لاٹھی کو روشن کر دیا دونوں صحابہ کرام کے یہاں تک کہ حتی اتعلوا دونوں اپنے اپنے گھر پہنچ گئے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو یہاں پر مساجد کے ابواب میں پیش کیا ہے کوئی ترجمۃ الباب نہیں قائم کیا ہے کوئی عنوان یہاں پر نہیں صرف باب کا لفظ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دونوں صحابہ کرام رات میں نکلے تھے آپ کے پاس سے بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہوں گے آپ کے ساتھ کوئی صلاح و مشورہ مسجد میں ہو رہا ہوگا اور بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہوں گی اس کے بعد مسجد سے نکلے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کرامت کو ظہور کیا ان دونوں صحابہ کرام کے ساتھ. تو کرامات الاولیاء حق پڑھا نہیں پڑھا ہم کہ اولیاء کی کرامات یہ حق ہیں برحق ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ساتھ اس طرح کی کرامتوں کا ظہور کرتا ہے. وہی چیز اگر نبی کے ساتھ ہو تو کیا ہوتا ہے یہ معجزہ ہوتا ہے اور اگر غیر نبی کے ساتھ اسی کو کرامت کہا جاتا ہے. تو کرامات اولیاء یہ برحق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی چیزیں ظاہر فرماتا ہے لیکن کرامات کے لیے ثبوت ضروری ہے. یہ دیکھیں باقاعدہ کرامت ثابت ہونا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کرامت ثابت ہے لہٰذا کرامات کے اگر نمونے پیش کرنے میں آپ کو تو اس طرح کے جو نمونے موجود ہیں صحیح روایتوں کے اندر انہیں آپ پیش کیجیے. ایسی کرامات ان کا نہ کوئی سر ہو نہ کوئی پیر ہو ایسی کرامتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے اور نہ ایسی کرامتوں پر اعتبار کرنا چاہیے. ہاں جو کرامتیں اس طرح باقاعدہ ثبوت کے ساتھ موجود ہوں ٹھیک ان کے بارے میں جیسی ہے بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح کی کرامتوں کا ظہور ہوا یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ. اس کے علاوہ اور آگے دیکھیں گے آپ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقی ابھی آئے گا کس طرح کرامتوں کا ظہور آپ کو ملے گا مختلف صحابہ کرام کے ساتھ. کیا جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکام کی پیروی کرے وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولی جو اس کی منہیات سے بچے اس کے احکام کی پیروی کرے وہی اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم ان اولیاء نہیں نہیں دوسری آیت هم المتقون اتنا خالی ہے اولیاء کا لفظ وہاں موجود ہونا اچھا الذین آمنوا وکانوا یتقون ایمان لائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اس کے جو طاعت کام وہ کریں اور منہیات سے اس کے بچیں ایسے ہی لوگ کیا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ولی ہونے کے لیے جا کر کے کوئی کٹیا بنا لیں وہاں جا کر کے رہیں تبھی جا کر کے ولی اللہ ہو ایسا کچھ ایسا نہیں. فرمایا اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا اغبرا ربا اشعث مبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. ایسے لوگ جو پراگندہ سر ہیں کسی دروازے میں جائیں تو لوگ بیٹھنے کو کرسی بھی نہ دیں انہوں نے وہاں سے اپنا آئے اور آدمی چلا جائے وہاں پر مطفوع ملبوا لوگ دروازوں سے بھگا دیتے ہیں, کوئی ان کے وقات نہیں دیتے ہیں. ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کی اتنی وقات ہوتی ہے لو اقسم علی اللہ لابر, اگر وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کروا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ضروری نہیں کہ آپ دیکھیں اور شکل چہرہ سب لگے آپ کو کہ کیا ہے اور اللہ میں سے ہے, ایسا بھی ضروری نہیں ہے. جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکام کی پیروی کرے وہ یا اللہ میں سے. چلیں یہ الخوخۃ والممر فی المسجد, مسجد کے اندر اگر کسی نے اپنا خوخہ کھول لیا ہے, کسی نے مسجد میں کوئی راستہ بنا رکھا ہے اور ادھر سے گزرنے کی نکل جاتا ہے آدمی, تو مسجد میں خوخے کھولنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ خوخہ کے معنی ہوتا ہے چھوٹا دروازہ, خوخہ کے معنی چھوٹا دروازہ, چاہے وہ ایک پٹ کا ہو چاہے ایک بھی پٹ نہ ہو, اور ایسے ہی کوئی راستہ بنا دیا ہے کسی نے تو گھر سے ایمرجنسی گیٹ کہہ لیجیے, چھوٹا سا گیٹ بنا دیا ہے کہ اتفاق کے بھی بھاگنا بھاگنا ہو نکلنا ہو ادھر سے کود کر کے آدمی نکل جائے, یا جلدی سے کہیں پیچھے کی طرف جانا ہو ادھر سے نکل کر کے آدمی پہنچ جائے, تو اسی کو کیا کہتے تھے خوخہ کہا جاتا تھا. چھوٹا سا دروازہ یا ایک ہی تاک نما کوئی حصہ بنا دیا ہے گھر سے نکلنے کے لیے پیچھے کی طرف کسی سمت میں, اسے کیا کہا جاتا تھا خوخہ کہا جاتا ہے. تو کسی کا گھر مسجد سے متصل ہے, جو مسجد کا صحن ہے وہیں کسی کا کیا بنا ہوا ہے گھر بنا ہوا ہے, تو اگر وہ مسجد میں اپنا خوخہ کھول لے, خوخہ ادھر سے چھوٹا سا دروازہ کھول لے تاکہ جلدی سے کود کر کہاں پہنچ جائیں مسجد, ادھر سے گھوم کر کے آئیں تو لمبا راستہ ہو جاتا ہے, اور یہیں سے گھر سے ذرا سا پاؤں نکالا اور کہاں پہنچ گئے مسجد پہنچ گئے. تو اس طرح اگر کوئی مسجد کے اندر خوخہ بنا لے تو خوخہ بنانا مسجد میں صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ کیسے پڑھا مولانا صاحب؟ حضرت محمد بن مسنان, حضرت واؤ زائد ہے مولانا صاحب, کسی نے اصلاح کر دی ہے, واؤ واؤ یہ زائد ہے, کسی نے یہاں پر اصلاح کر دی ہے, واؤ بڑھا دیا, یہ واؤ یہاں پر نہیں ہے, ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے مولانا صاحب, ٹھیک ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے یہاں پر واؤ. چلے پہلے مولانا صاحب قبرستان کی حدیث پڑھیں آپ, پہلے چلیے اسی باؤ پر تھوڑی بحث کر لیتے ہیں کہ باؤ جو ہے یہاں پر نہیں ہے. تو یہاں پر جو آپ کے سامنے سند موجود ہے صحیح بخاری, حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا صریح قال حدثنا ابو النضر عن عبید بن حنین عن بسر بن سعید عن ابی سعید الخدری قال, یہ روایت پوری ہے. یہ حدیث بھی ان حدیث میں سے ایک ہے جن پر امام دارقطنی رحمہ اللہ کو اعتراض ہے, چنانچہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے ھذا السیاق غیر محفوظ, ھذا السیاق غیر محفوظ. واختلف فیہ علی خلیف, واختلف فیہ علی خلیف, فرواہ محمد بن سنان ہکذا, وتابعہ المعافى ابن سلیمان, تابعہ المعافى ابن سلیمان الحرانی. ورواہ سعید بن منصور ویونس بن محمد المؤذن وابو داود الطيالسي عن فلاح عن ابي النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد جميعا عن ابي سعيد. تو دارقطنی رحمہ اللہ کا اعتراض یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو روایت ہے محمد ابن سنا کس سے روایت کر رہے ہیں وہ بولے کس سے روایت کر رہے ہیں ابو النضر بولے روایت کر رہے ہیں ابو النضر کس سے روایت کر رہے ہیں کیا دوسرے پہلے عبید ابن حنین وہ کس سے روایت کر رہے ہیں وہ کس سے روایت کر رہے ہیں ابو سعید یہ سند ہے امام دارقطنی نے کہا کہ یہ سیاق اس طرح سے صحیح بخاری کے اندر سند موجود ہے یہ کیا ہے غیر محفوظ ہے اور انہوں نے کہا چنانچہ محمد ابن سنان نے یہ والی حدیث ایسے ہی نقل کی جو آپ کے سامنے صحیح بخاری کے اندر ہے دیکھ رہے ہیں آپ اور انہی کے مطابق اور کس نے کی ہے کس نے مطابق کی ان کی معافہ سلیمان نے بھی ان کی موافقت کی ہے پر اس طرح روایت کرنے والے کتنے لوگ ہو گئے کتنے لوگ ہو گئے دو لوگ کہہ رہے ہیں جبکہ اس کے علاوہ سعید بن منصور پر اس طرح روایت کرنے والے اتنا اس طرح بڑے کے کتنے لوگوں نے روایت کیا ہے کتنے نام دیا ہے سعید نے سعید نے منصور اور وہاں سر یونس محمد المولد اور کس کا نام دیا ہے ابو داؤد اور تو ان کا کہنا یہ اس حدیث کو سعید ابن منصور یونس بن محمد ابو طاؤ طیالسی ان لوگوں نے بھی روایت کیا ہے ان کے ہاں جو ہے ان فلے ان ابی النضر کیا ہے ان عبید ابن حنین و بسر ابن سعید ان ابی سعید کیا دونوں فرق ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسر ابن سعید یہ عبید ابن حنین کے کیا ہیں استاد ہیں یہ کیا ہو گئے استاد جبکہ صحیح کیا ہے عبید ابن حنین اور بسر ابن سعید یہ دونوں ساتھی ہیں اور یہ ان دونوں کے شاگرد کون ہیں ابو النضر ہیں وہ دونوں روایت کرتے ہیں کس سے ابو سعید خدری سے تو ان کا کہنا ہے یہ جو سیاق ہے صحیح بخاری کے اندر یہ غیر محفوظ ہے جبکہ فلاں فلاں لوگوں نے اس طرح سے روایت کیا ہے جو سعید ابن منصور آپ کے سامنے روایت ہے یہ سعید ابن منصور کی روایت اس طرح سے موجود ہے کہاں پر کہاں موجود ہے صحیح مسلم میں تو سعید ابن منصور کی والی روایت جو آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اسی طرح سے یہ لوگ بھی تو اس طرح سے اس کے علاوہ کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے حدیث روایت کی ہے دونوں کا نام نہیں لیا ہے دونوں کا نام نہیں لیا ہے مثلا کسی نے روایت کیا ہے تو صرف فلے ان ابی النضر اور عبید ابن حنین کسی نے روایت کیا تو فلے ان ابی النضر ان بسر ابن سعید ہے ان ابی سعید ہے وہ کہ اس کا صرف کس کا نام لیا انہوں نے کسی ایک کا نام لیا ہے چنان کس طرح روایت کرنے والے ایک تو ابو عامر الاقدی ہیں جن کی روایت میں صرف کیا موجود ہے ابو عامر الاقدی ان کی روایت جو ہے دیکھیں گے آپ کس طرح بولے ابو عامر الاقدی نے بھی یہ بھی اس روایت کی ہے اور اس میں ابو النضر کس سے روایت کرتے ہیں بسر ابن سعید سے روایت کرتے ہیں بیچ میں واسطہ نہیں اس طرح کچھ ہے روایت کرتے ہیں اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے ابو النضر سے اور ابو النضر کس سے روایت کرتے ہیں مولانا صاحب عبید ابن اور عبید ابن کس سے روایت کرتے ہیں ابو سعید سے بیچ میں ان کا واسطہ ہے کچھ ایسا بھی تو ان ساری تفصیلات سے کیا معلوم ہوا آپ کو کتنے لوگ ہو گئے یہ سب سعید ابن منصور ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ عبید ابن حنین کے استاد کون ہیں ابو سعید ہیں یونس جتنے لوگ سارے لوگ یہی کہتے ہیں اسی طرح سے امام مالک نے اس طرح روایت کیا ہے کہ ابو النضر کے استاد عبید بن عمر ان کے استاد کون ہیں. اسی طرح سے ابو عامر بن روایت کیا ہے, انہوں نے ابو النضر عن بدر بن سعید عن ابی سعید روایت, کس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو النضر کے استاد کون ہیں, یہ استاد ہیں نہ کہ ان کے استاد کے استاد ہیں. ان ساری تفصیلات سے کیا معلوم ہوا آپ کو, صحیح بخاری والا ٹھیک یا در خودنے کے بعد جو صحیح ہوا؟ جی در خودنے کے اعتراض بجا ہے بھیجا ہے, بجا بھیجا معلوم ہوتا ہے, بجا معلوم ہوتا ہے. چلیے سر.